Thank you. Слушай, да? Ну, а... Спирал? Спирал? Грав. Onda ga pobeda na vrata. Gleda, stala. Da nije ostavio. Iću ja tebe, ja da si normalan. Kakav. Vidimo se prijatelja. Ez a tiéd? Jó. Obari krompir u to i onda povoli kavu, povoli kajman, ovo, super normalno. To je samo, bar ja tako pravim. Nisam znala zašto pravim kavu. Znači ja to pravim. Да. crkru. Stavila sam samo one koje su počele, ima još ono koji počinju, ali imamo i bolje. Imam šek tako ogromni, ali još ništa, ništa. Ne vidi se kako će bojati. Da, ništa. Da. Ja ne mogu vjerovati, zašto, zašto? Pa ne je vrijeme. Praznik će već imati još malo. Pa koliko? Pa još 15 dana, 14, koliko? 2 nedelje. Gotovo, a da ne cveta. Malo čudno. Malo čudno. Bože, ništa. A kak je ovo pročitalo? Ajde mi sad to ukazali. A ove? Da, stinite. Ove su moje, ali ovo sam moje. Ovo ima dva kamera. Samo četiri sam. Koliko se to njeli? Ma ne gdje. Pa tebi. Vodim kišu. Mi se žele kješiš. Da, usta. Na ti kam drži, veš foga do svije da zekatine. No, jelim, jelim, jelim. Amo da te tebe. Jelim. Mi smije čuje. Otkar volat. Namo još, še mi će. Namo da ti se odlučimo. A budi sa kada ono nekako. Uta da spenu do teke. Usta. Isto kada ono. Što me namo ti, namo. Vamos lá, vamos lá. Dovarom se vas... Sada se nije borao. Ispred vas sinoć mače. Znaš šta? Ne znam, kreša. Nego bušimo za njim. Nem volt senki se. Azt mondja, hogy egy az csak. Én egy akartam adni 400 dináré. Azt mondja, egy van ott. Nem kell egy kicsit. Micsoda? Azt mondja, 400 dináré kell. Milyen kell? Azt mondja, hogy az nagy. Nagy mindegy. Az 300. Nem kell ott 60. Nem, kérdezte senki meg a 10. 10. 10 dinárokat. Nem ilyen szépen kiraktam a lást, szógyom. Hát én már úgy összeviszem. Adjokat a virágokat, tedd oda-vissza a tarika mellé. Azokból csoportot csinálod. Mi van? Én ott hagyjad, könyörgöm, fenn már onnan. Jó, akkor melyiket? Ezt tudom, hogy rakjam víz a mindent. Akkor visszarakom a taligába, vízbe legyen. Sigur. Nem látszódna. Azt, hogy az nem lett el, az sem adtak semmit se. Két darabot adott el. Nos. Nem adott, hogy kettőt adtak, csak először vissza, annak sem megy jó. Én nem tudom, jól egy vannak. Senki nem megy jó máma. Kettő darabot adott el csak. Én nem tudom, hogy ideges. A Leon Azsúrában megkérdezni, hogy van egy 450 dináros pokrócok a mamának. Oh. Meg vegyék szőlőt, meg kenyeret. Vegyék kenyeret egy kertét, öreg anyámnak is kimondta. Mondta. Jó, megyek. Pokróc kell ilyen 450 dináré? Igen. De az a kártyás akció, se jól gondolom. Mobil kártyán át. Be kell fejeznem a pillanatra, nézem, milyen kinyílott szarok. Na, menjünk.